महाभारत भीष्म पर्व एक सप्तति तमोध्याय। भीष्म अर्जुन आदि योद्धाओं का घमासान युद्ध। संजय उवाच दृष्ट्वा भीष्मेण संसक्तान् भ्रातृदण्ड्याश्च पार्थिवान् समभ्यधावत गांगेयम् उद्यस्तास्त्रो धनंजय। संजय कहते हैं महाराज, अपने भाइयों तथा दूसरे राजाओं को भीष्म के साथ उलझा हुआ देख अस्त्र उठाए हुए अर्जुन ने भी गंगानंदन भीष्म पर धावा किया। पांचजन्यस्य निर्घोषम धनुषो गांडिवस्य च ध्वजं च दृष्ट्वा पार्थस्य सर्वान्नो भयमाविशत। पांचजन्य शंख और गांडीव धनुष का शब्द सुनकर तथा अर्जुन के ध्वज को देखकर हमारे सब सैनिकों के मन में भय समा गया। सिंहलांगोलमाकाशे ज्वलंतम इव पर्वतम असंजमानम वृक्षे सुधूम केतुमिवोत्थितम बहुवर्णम विचित्रम च दिव्यम वानर लक्षणम अपश्याम महाराज ध्वजम गांडीव धन्वनः। महाराज, अर्जुन का ध्वज सिंह पुच्छ के समान बानर की पुच्छ से युक्त था। वह प्रज्वलित पर्वत सा दिखाई देता था, वृक्षों में कहीं भी अटकता नहीं था, आकाश में उदित हुए धूम के तथा दृष्टिगोचर होता था। वह अनेक रंगों से सुशोभित विचित्र दिव्य एवं वानर चिन्ह से युक्त था। इस प्रकार हमने गांडीवधारी अर्जुन के उस ध्वज को उस समय देखा। विद्युतम मेघमध्यस्थाम भ्राजमानाम मिवांबरे दृशुर्गांडिवम योधा रुक्म पृष्ठम महामृते। उस महान समर में हमारे पक्ष के योद्धाओं ने सुवर्ण में पीठ से युक्त गांडीव धनुष को आकाश के भीतर मेघों के घटा में चमकती हुई बिजली के समान देखा। असुशुस्त्रोमभृतं चास्य शक्रस्यैवाभिगर्जतः सुघोरं तलयो शब्दं निघ्नस्तस्तव वाहिनीम्। अर्जुन, आपकी सेना का संहार करते हुए इंद्र के समान गर्जना कर रहे थे। इस समय हम लोगों ने उनके हस्त तलों का बड़ा भयंकर शब्द सुना। चंडवातो यथा मेघ सविद्युत्संतनयेत्युमान दिशा संप्लावयन सर्वा सर्वर्षै समन्ततः समभ्यधावत गांगेयं भैरवास्त्रो धनंजयः। भयंकर अस्त्र वाले अर्जुन ने प्रचंड आंधी बिजली तथा गर्जना से युक्त मेघ के समान संपूर्ण दिशाओं को अपने बाण वर्षा से आप्लावित करते हुए गंगानंदन भीष्म पर सब ओर से धावा किया। दिशं प्राचीं प्रतीचीं च न जाने मोत्र मोहिताः कांदिगभूताः श्रांतपत्रा हता स्वाहत चेतसः अन्योन्यम अभिसंश्लिष्य योधास्ते भरतर्षभ भीष्ममेवाभ्यलीयन्त सह सर्वैतवात्मजै तेषा मार्तायनम् भूत भीष्म शांत नवो रणे। उस समय हम लोग उनके अस्त्रों से इतने मोहित हो गए थे कि हमें पूर्व और पश्चिम का भी पता नहीं चलता था। भरत श्रेष्ठ, आपके सभी योद्धा घबरा कर यह सोचने लगे कि हम किस दिशा में जाएं। उनके सारे वाहन थक गए थे, कितनों के घोड़े मार डाले गए थे, उन सब का हार्दिक उत्साह नष्ट हो गया था। वे सब के सब एक दूसरे से सट कर आपके पुत्रों के साथ भीष्म जी की ही शरण में छिपने लगे। उस युद्ध स्थल में उन्हें केवल शांतनु नंदन भीष्म ही आर्त सैनिकों को शरण देने वाले प्रतीत हुए। समुत्पतन्ति वित्रस्था रथेभ्यो रथिनस्तथा साधितश्चास्व पृष्ठेभ्यो भूमौ चापि पदातयः। वे सभी लोग ऐसे भयभीत हो गए कि रथी रथों से और घुड़सवार घोड़ों की पीठों से घिरने लगे तथा पैदल सैनिक भी पृथ्वी पर लोटपोट हो गए। श्रुत्वा गांडीव निर्घोषं विस्फुरजीतमिवाशनेह सर्वसैन्यानि भीतानि व्यवालीयन्ति भारत। भारत बिजली की गड़गड़ाहट के समान गांडीव का गंभीर घोष सुनकर हमारे समस्त सैनिक भयभीत हो लुकने छिपने लगे। अथ काम्बोजयैरस्वैः महद्भिः शीघ्रगामिभिः गोपानां बहुसाहस्रैर्बलैर्गोपायनैर्वितः। तत्पश्चात काम्बोजराज दक्षिण काम्बोज देशीय विशाल एवं शीघ्रगामी घोड़ों पर आरूढ़ हो युद्ध के लिए चले। उनके साथ गोपायन नाम वाले कई हजार गोप सैनिक थे। मद्र सौवीर गांधारे स्त्री गर्तेच विसांपते सर्वकालिंग मुख्यश्च कलिंगाधिपतिर्वितः। प्रजानाथ समस्त कलिंग देशी प्रमुख वीरों से घिरे हुए कलिंगराज भी युद्ध के लिए आगे बढ़े। उनके साथ मद्र सौवीर गांधार और त्रिगर्त देशी योद्धा भी मौजूद थे। नारा नानान नरगणो घैश्च दुस्साहसन पुरसर जयद्रथश्च नृपति सहित सर्वराज भी। इनके सिवा राजा जयद्रथ संपूर्ण राजाओं को साथ ले दुस्साहसन को आगे करके चला। उसके साथ भी अनेक जनपदों के लोगों की पैदल सेना मौजूद थी। हयारोह वराश्चैव तव पुत्रेण चोदिताः चतुर्दश सहस्राणि सौबलं पर्यवारयन्। इसके सिवा आपके पुत्र की आज्ञा से 14,000 अच्छे घुड़सवार सुबल पुत्र शकुनी को घेर कर खड़े हुए। ततस्ते सहिता सर्वे विभक्त रथवाहना अर्जुनम सवरे जग्नो तावका भरतर्षभ। भरतश्रेष्ठ फिर पृथक पृथक रथ और वाहन लिए आपके पक्ष के ये सब महारथी वीर सम्रांगण में अर्जुन पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। चेदिकासी पदातैश्च रथै पांचाल संजयैः सहिता पांडवा सर्वे धृष्टद्युम्न पुरोगमाः तावकान् समरे जग्नुर्धर्मपुत्रेण चोदिताः। उधर चेदि और काशी देश के पैदल सैनिकों के तथा पांचाल और संजय देश के रथियों सहित धृष्टद्युम्न आदि समस्त पांडव वीर धर्मपुत्र युधिष्ठिर के आज्ञा से समरभूमि में आपके सैनिकों का संहार करने लगे। रथभिर्वारणैरस्वैः पादातैश्च समीरितं घोरमायोधनं चक्रे महाभ्रसदृशं रजः। रथियों हाथियों घोड़ों और पैदलों के पैरों से उड़ी हुई धूल राशि ने मेघों की भारी घटा के समान आकाश में व्याप्त होकर उस युद्ध को भयंकर बना दिया। तोमर प्रासनाराच गजास्व रथयोधिनाम बलेन महता भीष्म समसज्जत कीटिनाम। भीष्म तोमर नाराज और प्रास आदि धारण करने वाले हाथी सवार घुड़सवार तथा रथारोही योद्धाओं की विशाल वाहिनी के साथ किरीटधारी अर्जुन से भिड़ गए। आवंत्य काशीराजेन भीमसेनेन सैंधवः अजात शत्रु मद्राणां ऋषभेन यशस्विना सहपुत्र सहामात्य शल्येन समसज्जत। फिर अवंती नरेश काशीराज के साथ सिंधुराज जयद्रथ भीमसेन के साथ तथा पुत्रों और मंत्रियों सहित अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर यशस्वी मद्राज शल्य के साथ युद्ध करने लगे। विकर्ण सहदेवेन चित्रसेन शिखंडिनां मत्स्या दुर्योधनम जग्मो शकुनिं च विशाम्पते द्रुपदश्चेकितानश्च सात्यकेश्च महारथ द्रोणेन समसज्जन्त सपुत्रेण महात्मनां। प्रजानाथ विकर्ण सहदेव के साथ और चित्रसेन शिखंडी के साथ भिड़ गए। मत्स्यदेशी योद्धाओं ने दुर्योधन और शकुनी का सामना किया। द्रुपद चेकितान और महारथी सात्यकी ये अश्वत्थामा सहित महामना द्रोण से भिड़ गए। कृपस्य कृतवर्मा च धृष्टद्युम्नम् अभिद्रुतौ एवं प्रव्रजिता स्वानि भ्रांतनागरथानि च सैन्यानि समसज्जन्त प्रयुद्धानि समन्ततः। कृपाचार्य और कृतवर्मा इन दोनों ने धृष्टद्युम्न पर धावा किया। इस प्रकार अपने अपने घोड़ों को आगे बढ़ाकर तथा हाथी एवं रथों को घुमाकर समस्त सैनिक सब ओर युद्ध करने लगे। निरभ्रे विद्युतस्तिव्रादिशश्च रजसावृताः प्रादुरासन महोल्काश्च सन्निर्घाताभिशाम्पते। प्रजानाथ, बिना बादल के ही दुस्सह बिजलियां चमकने लगी। संपूर्ण दिशाएं धूल से भर गई और भयंकर वज्रपात की सी आवाज के साथ बड़ी बड़ी उल्काएं गिरने लगी। प्रादुर्भूतो महावात पांशुवर्षम पपात च नभस्यन्तर्दधे सूर्य सैन्येन रजसावृत। बड़े जोर की आंधी उठ गई, धूल की वर्षा होने लगी। सेना के द्वारा उड़ाई हुई धूल से आकाश में सूर्यदेव छिप गए। प्रमोह सर्वसत्वानाम अतीव समपद्यत रजसा चाभिभूतानाम अस्त्रजालय चतुद्यताम। उस समय समस्त प्राणियों पर बड़ा भारी मोह छा गया, क्योंकि वे धूल से तो दबे ही थे, अस्त्रों के समुदाय से भी पीड़ित हो रहे थे। वीरबाहु विशिष्टानाम सर्वावरण भेदिनाम संघात सरजालानाम तुमुल समपद्यत। वीरों के भुजाओं से छूटकर सब प्रकार के आवरणों कवच आदि का भेदन करने वाले बाण समूहों के भयानक आघात सब ओर हो रहे थे। प्रकाशम चक्रुराकाशम उद्यतानि भुजोत्तमै नक्षत्रम इव लभाम इव लाभानि शस्त्राणि भरतर्षभ। भरतश्रेष्ठ, उत्तम भुजाओं द्वारा ऊपर उठाए हुए नक्षत्रों के समान निर्मल एवं चमकीले अस्त्र आकाश में प्रकाश फैला रहे थे। आर्षभाणि विचित्राणि रुक्मजालावृतानि च सम्पेतुर्दिक्ष सर्वासु चरमाणि भरतर्षभ। भरत भूषण, सोने की जाली से ढकी और ऋषभ चर्म की बनी हुई विचित्र ढाले संपूर्ण दिशाओं में गिर रही थी। सूर्यवर्णैः निस्त्रिंशैः पात्यमानानि सर्वशः दिक्षु सर्वास्वदृश्यन्त शरीराणि शिरांसि च। सूर्य के समान चमकीले खड्गों से सब ओर काट कर गिराए जाने वाले शरीर और मस्तक संपूर्ण दिशाओं में दृष्टि गोचर हो रहे थे। भग्न चक्राक्ष निडाश्च निपातितम् महाध्वजाः हताश्वा पृथ्वीं जगमुह तत्र तत्र महारथाः। कितने ही महारथियों के रथों के पहिए धूरे और भीतर की बैठकें टूट फूट कर नष्ट हो गई। बड़ी बड़ी ध्वजाएं खंडित होकर गिर गई, घोड़े मार दिए गए और वे महारथी स्वयं भी मारे जाकर धरती पर जहां तहां गिर पड़े। परिपेतुर्हयाश्चात्र केचिच्छत्र कृतव्रणाः रथान विपरीकर्षन्तो हते सुरथयोधिषु। उस युद्धस्थल में कितने ही घोड़े अस्त्र शस्त्रों के आघात से घायल होकर अपने रथियों के मारे जाने के बाद भी रथ खींचते हुए भागते और गिर पड़ते थे। सराहत्ता भिन्न देहा बद्धयोक्त्रा हयोत्तमाः युगानि पर्यकर्षन्त तत्र तत्र स्म भारत। भारत, कितने ही उत्तम घोड़ों के शरीर बाणों से आहत होकर क्षत विक्षत हो गए थे, तो भी रथ के साथ रत्ती में बंधे हुए थे, इसलिए रथ के जुओं को इधर उधर खींचते रहते थे। अदृश्यंत सतूताश्च सास्वाह सरथयोन्दिद एकेन बलिना राजन वारणेन विभर्दिता। राजन, कितने ही रथारोही युद्धस्थल में एक ही महाबली गजराज के द्वारा घोड़ों और सारथियों सहित कुचले हुए दिखाई पड़ते थे। गंधहस्ते मदस्रावम आघ्राय बहवो रणे सन्निपाते बलौघानां वीतमाद धीरे ग्रजा। समस्त सेनाओं में भीषण मार काट बची हुई थी और बहुत से हाथी गंधयुक्त गदराज के मद की गंध सूंघकर उसी के भ्रम से निर्बल हाथी को भी मार गिराने के लिए पकड़ लेते थे। सतो महामात्रे निपतद्धिर्गता सुभि बभूवायोधनम छन्नम नाराचाभियतैर्गजैः। तोमरों सहित प्राण शून्य होकर गिरे हुए महावतों और नाराचों की मार से मरकर गिरने वाले हाथियों से वह रणभूमि आच्छादित हो गई थी। सन्निपाते बलौघानां प्रेषितै वरवारणै निपेतुर्युधिथं भग्नाः सयोधा सद्भजा गजाः। सैन्य समूहों के उस भीषण संघर्ष में आगे बढ़ाए हुए बड़े बड़े हाथियों से टकराकर युद्ध में कितने ही छोटे छोटे हाथी अंग भंग हो जाने के कारण सवारों और ध्वजों सहित गिर जाते थे। नागराजोपमैर्हस्तैः नागैराक्षिप्य संयुगे ब्रदिष्यन्त महाराज संभग्ना रथकूबराः। महाराज, उस युद्ध में कितने ही हाथियों के द्वारा विशाल सर्पराज के समान सूंडों से खींचकर फेंके हुए रथी के ध्वज और कुबर चूर चूर होकर गिरते देखे जाते थे। विषेण रथ संघाश्च केशे स्वाक्षिप्य दन्तभिः द्रुमां शाखा युवा विद्य निष्पृष्टा रथिनो रणे। कितने ही दंतार हाथी रथ समूहों को तोड़ फोड़ कर उनमें बैठे हुए रथियों को उनके केस पकड़कर खींच लेते और वृक्ष की शाखा की भांति उन्हें घुमाकर धरती पर दे मारते थे। इस प्रकार उस युद्ध में उन रथियों की धज्जियां उड़ जाती थी। रथे सु च रथान युद्धे संसक्तान वरवारणाः विकर्षन्तो दिश सर्वा संपेतु सर्व शब्दगाः। कितने ही बड़े बड़े गजराज रथ समूहों में घुसकर युद्ध में उलझे हुए रथों को पकड़ लेते और सब प्रकार के शब्दों का अनुसरण करते हुए संपूर्ण दिशाओं में उन रथों को खींचे फिरते थे। तेषां तथा कर्षतां तु गजानां रूपमा बभौ सरसु नलिनी जालं विषक्तम इव कर्षतां। इस प्रकार रथों से रथियों को खींचने वाले उन हाथियों का स्वरूप ऐसा जान पड़ता था मानो वे तालाब में वहां उगे हुए कमलों का समूह खींच रहे हो। एवं संचारितं तत्र बभूवायोधनं महत साधिभिश्च पदातैश्च सद्भजैश्च महारथैः। इस तरह सवारों पैदलों और ध्वजों सहित महारथियों के शरीरों से वह विशाल युद्ध स्थल पट गया था। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि भीष्मवध पर्वणि संकुल युद्धे एकसप्ततितमोऽध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में संकुल युद्ध विषयक 71वां अध्याय पूरा हुआ।